Rest FM 98.6 újra bemutatja a funky zenét. Talán még emlékszel rá. 1, 2, 3, 4! December 8-án péntek este funky ünnep a Medúzában, a 11. kerület Fehérvári út 83-87-es szám alatt. A lemez játszóknál az Rest FM Funk All Star DJ-k Izil, Infragandi és a jó öreg Fikidi. Amire számíthatsz, sercegő bakelitek, trapéz nadrágok, színes fények, csajok, és persze az a bizonyos funky zene. Légy ott! Come on! Annyira meggyőzően tudja mondani a Fiki D, aki utálja a belgát, és ez egyébként kölcsönös, hogy légy ott, hogy... Nem, azt mondta, hogy megváltozott róluk a vélemény a riport után, vagy az interjú után. Mert a Fiki D opportunista. Aha. De ez nem érdekes. De ez nem érdekes. Itt van egy gyermekem nekem a vonalban. Halló, szia! Sziasztok, Krista vagyok. Szavasz, szavasz. Hallottam, hogy arról beszélgetek, hogy miket hallgatnak az emberek az autó. Hát, hogy mit kell hallgatni, hogy mi az abszolút hitforkár? Hát nem tudom, hogy nekem nincs autóm, csak az elmúlt, a közelmúltban voltam többször is Európában, vagy Nyugat-Európában, és többször is ültem fiatalok kocsi, és nagyon érdekes, hogy ők például úgy csinálják, hogy mindegyiknek széli lejátszó van. Van egy tókik, amivel legalább 50 CD, és egyesével rakják be mindig a számokat. És akkor lejátszák a kedvenc számokat, akkor kiveszik, félkézzel tepelnek az országúton, nem tudom, autópályán, és kotorásznak az ölükben, kiválasztják a következőt, és akkor benyomják a kedvenc számokat, és ugye ez van egyfolytában, úgyhogy egy kicsit így furcsa, hogy életveszésig mellettük ülni. És ez három alkalommal, három Németországban, Ausztriában, és így akkor is stoppal jártam, és így ez volt a jellemző. Mit csináltál te Európában, ahogy te hívod, stoppa? Hát egyszer volt, hogy kimentem Salzburgba stoppa egy ismerősömhöz több napra. Volt egyszerűen, voltam Németországban. Ah, halló, Anzi! Aztán voltam Németországban, de az egy csoportos út volt, de ott is éjszaka, ugye azért ott voltak autók, amikkel eljártunk, úgyhogy ott is meg tudtam figyelni, hogy így érdekes volt. Ott akartam vertezni magasztani. De te mit hallgatnál autóba? Én autóban? Hát nem tudom, én is ugyanezt tenném, amit ők, tehát hogy minden férjemre a kedvencemet berakom. Hát például én Beastie Boys-t hallgatnék autóban, az biztos. Igen, és ami érdekes volt, hogy ők reggae zenét hallgattak, ska, de ez egészen nagyon-nagyon népszerű lett a hip-hop zene. És a rap, az, amit úgy láttam, hogy a fiatalokat is nagyon szeretik. Itt van valaki egyébként, aki SMS-en azt mondta, hogy szintén Beastie Boys hallgatna Ill Communications-t, de csak instrumentális zenét. Hát igen, mondtam. Na jó, de mondjuk autója válogatja. Ez is igaz. Hát az egyik autó, amivel mentem, ez egy fiatal, egy MC-srác volt, akivel mentem. És olyan volt, hogy nem tudtam beszállni az autóba, mert egyszerűen tele volt egy cigis dobozzal, egy félig megívott üdítő, és ugye mindent, amit akartál, ott volt az másik behajítva, CD-s toptal elkezdve mindent. Becsaszakoltam az autóba, és így első 10 perc csönd. Aztán utána megálltunk, ittunk egy kávét, így az országút mentén egy ilyen kávézón, pihenő részben, és elkezdtünk beszélgetni, és így nagyon-nagyon jó fej volt, így kiderült, hogy volt az MC-s. De várjál, ez most már nem utazik az autós zene kategóriában. Jaj, nem, ne haragudj, nem. Nem haragszom, nem vagyok olyan, tudod. Nagy szerencséd van, hogy az elnököt elrabolták. Na mindegy, autózene, szia, köszönöm. 240-33-85, hogyha valakinek valamilyen tuti autózenéje van. Nem biztos, hogy a gitárzene egyébként az, ami így autóba jó. Lehet, hogy ilyen latinókat kéne csinálni. Tehát mi az autózene, amire legjobban lehet orrot túrni, és gyurmázni a saját combodat, meg nem tudom, rázni a kannákat, és mozogni benne. Izzi, ezt kell kiderítenünk ma. Főhadnagy, ez a feladat. Yeah. Üdvözli a Tilos Rádiót újra az éterben. Szevasztok, hely! Milyen kedves ettől a rádiótól, és milyen kedves a másiktól, hogy egyáltalán van. 2:30 lesz, 5 perc múlva, és itt egy férfi egy autóban. Sziasztok! Szia! Csaba vagyok. Csaba! És akkor te mit hallgatsz, te rádiót? Hát éppenséggel most titeket, de alaphelyzetben viszonylag ritkán. Csak akkor valami értelmes műsor van a rádióban. Értem. Már ebben? Hát ebben azért általában jó szokott lenni, de... Légy bátran kritikus. No, hát... De most már ez egyre jobb például. A múlt héten már egész jó volt. Hát én csak annyit akartam egyébként mondani. Igen. Ezzel kapcsolatban, hogy mindig attól függ, hogy milyen hangulata van az embernek, vagy egyébként hová megy. De nincs valami olyan, vagy valami olyan általános gyógyszer, ami úgy biztos, hogy segít? Hát mire gondolsz? Nem tudom, biztos, hogy nem tudom. Van, akinek az van, hogy berakja az anvógot, és akkor a friományot. Ja, hogy úgy. Hát vagy mit tudom én. Hát én például drum and bass szoktam alaphelyzetben hallgatni, vagy a fidget. Ez érdekes, ez a drum and bass kérdés. Ezt tudnád nekem valaki egyszer már végre definiálni, hogy én drum and bass hallgatok? Ez amit az én rockot hallgatok. Tényleg, és mit? Hát Peabody Corporation-tól kezdve... Elég sok... Drum and Bass együttes Big Beat című számát. Igen, a Drum and Bass együttes Big Beat című számát. Mert a Drum and Bass-t hallgatok, most félre ne érts, nem piszkálni akarlak, de a Drum and Bass-t hallgatok, ez tényleg egy kicsit olyan, mint hogy olyan zenét hallgatok, amiben gitár van. Na, ebből. Így nem derül ki, hogy a Michael Bolton-t hallgatod, vagy a Motorhead-et? Hát szerintem a Drum and Bass az kicsit körülhatároltabb így zenéleg. Ez de, a műfaj szerintem. De tényleg minden drum and bass. Tehát még a blues zene is drum and bass, meg a rock zene is drum and bass. Na jó, hát tudtam, ma van egy ilyen műfaj, lehet, hogy rosszul tudom. De hát igen, de szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon sok mindent felölelő műfaj. Hát nézd, akkor tudok mondani embereket, hogyha erre vagy kíváncsi. Mondjuk lehet, hogy pont nem drum and bass, hanem kicsit más. De például lehet hallgatok a DJ Food, DJ Cam, Nightmare on Box, ami nagyon kedvencem, a Red Snapper. Neked nehéz volt megtanulni ezt az egész DJ kultúrát? Hát nézd, én nem vagyok az a típus, aki most minden nyomorult számot föl, hogy egy egész pontosan, hogy ki mikor csinálta, milyen kompilációban van benne, vagy ki adta ki. Nekem nagyon sok ilyen zeném van, én már egy kb. 5-6 éve gyűjtöm az ehhez hasonló zenéket. Ugye Dopon Plastic-ból kezdte az ember nagyjából, csak utána az építés lett itt már az 5-6 év felé. De szóval egyáltalán nem esett nehezedre megkülönböztetni a drum and bass-t, a big beat-et, a break beat-et és ezeket? Én nem is olyan törekszem erre. Én úgy gondolom, hogy big beat, break beat az kicsit keményebb műfaj a drum and bass. De tudnád őket definiálni? Mert az a jó például a klasszikus, a hagyományos műfajokban az a jó, hogy a pop zenét is lehet valamilyen szinten definiálni. A rock zenét is lehet valamilyen szinten definiálni, a rock zenén belül lehet definiálni a glam rockot, meg a dirtyt, meg a mit tudom én, meg a speedet, meg a metalt, meg ezeket. És azért tényleg 2000 van, és mindenki nagyon ott van a spiccen, és mindenki nagyon hallgatja a tyótyiki zenét, fogalma sincs, hogy mi az. Általában azt mondja, hogy én drum and bass-t hallgatok, ami egyébként jelen pillanatban mondjuk a Roxy rádió műfaja az drum and bass. Roxy-e? Igen. Tehát ők milyen műfajt játszanak? De hát, olyan nincs, hogy populár. Hát nem tudom, ők szerintem most főleg a slágereket játszák. Na jó, de a sláger sem egy zenei, egy műfaji meghatározás. Hát szerintem a sláger az, amit mondjuk a legtöbb ember hallgat, és legtöbbet adnak el belőle a piacon, az a sláger. Na most ez a sláger mondjuk milyen műfajhoz tartozik, egyáltalán lehet, de gondolom lehet műfajokra bontani a könnyű zenét is, az egy más kérdés. Én például slágernek tartom, a különböző top 20 vagy top piszki, vagy mit tudom én, topok. Ne, véletlenül, én nem piszkálni akarom a Roxy Rádiót, hanem csak akarom tudni, hogy... De én nem hallottam Roxy Rádiót, nem ragulj. Vokális house. Igen, vokális house, ez... Igen. Ez olyan, hogy, mint a... Hogy jött egyáltalán ez olyan, mint a Roxy Rádió? Én azért, mert ők mondjuk egy elektronikus műfajt játszanak egy általában. Egy markány zenei stílust igen, egy markány zenei stílust képviselnek. Szemben mondjuk... Persze, Halló? Szemben mondjuk velem, vagy ő velem, szemben mondjuk velünk, vagy szemben mondjuk más rádiókkal, akik játsszák mondjuk a 60-as évek slágereit, és azt mondják, hogy ők a 60-as évek slágereit játszódik, és a 60-as években mondjuk a hirtelen bejött volna a Gagarin együttes egy ízével, egy speed metal, akkor valószínűleg játsszák, mert hogy hiszen az a 60-as évek slágere. De nem erről, tényleg nem erről akarok beszélni, senki ne vegyen vizét, nem elhelyezett sorok közötti mondatokat ki ebből a dologból, csak egyszerűen mondom, mondjuk a Roxy egy markánsan felismerhető, megkülönböztethető elektronikus zenei műfajt játszik. Hát, ehhez képest mondjuk itt van ez az Estefem rádió, aki meg akkor milyen műfajt játszik? Könnyű zenét? Hát de most miért megyünk be ilyen műfajt? Kíváncsi vagyok. Az Estefem a drum and bass játszik. Hogy az én véleményemre konkrétan? Igen, igen, persze, azért kérdezlek téged. Az Estefemben különböző műsorok vannak, különböző személyiségekkel végül is, akik ezeket vezetik, és ezeket az embereket kötődnek különböző ízlések. És hát ugye szerintem az Estefem több műfajból áll, hogyha így ezt lehet mondani. Műfaji káosz. Hát nem műfaji káosz. Ezt mondtam hanem, neked, Izi. Viszont azt le lehet szögezni, hogy szerintem több az érték az Estefemben, mint a legtöbb kereskedelmi rádióban. De... Ezt nem akarom. Aranyos hát, tőled, hogy ezt gondolod, de ezt nem akarom. Én ezt gondolom, mert hát mondjuk most már kérdés, hogy mi az érték, mert ugye ebbe is belemehetünk, ezt is meg lehet határozni, de akkor maradjunk annyiban, hogy több újat lehet mondjuk az Estefemtől kapni, mint mondjuk a Roxytól, vagy bármi mástól, én nem akarok igazán most neveket emlegetni, se adókat, se semmit. Egyébként megjegyzem, hogy az Estefemnek, amikor azt mondom, hogy több érték van benne, konkrétan például a műsorokra gondoltam, például tegnap volt ugye az egyiptológus. Igen, az nekem nagyon bejött. Például ezt hol lehetne? Mondjuk én gyakran hallgatok Bartókot, ugye a kommentani miatt, és esetleg Petőfit, hogyha van valami érdekes hírműsor, vagy valami témát feldobnak, de más, úgymond komoly dolgot viszont ritkán lehet hallgatni, és nekem az a véleményem, hogyha valaki mondjuk egy témát feldob, akkor autentikus és kompetens személyiségeket hívja meg a műsorra, mert különben abszolút semmi értelme nem lesz az egésznek, és csak esetleg egy-két személyes véleményt hallhat az ember, ami mondjuk lehet, hogy nem is biztos autentikus. Tehát mondjuk az Estefem tegnapi műsorra úgy éreztem, hogy az jó volt. Nagyon jó volt, nagyon élveztem, komolyan. Nagyon-nagyon élveztem. Na jó van, köszi, elkanyarodtunk, de nem volt rossz. Én köszönöm, szia! Better swing.